Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Den gyllene regel, kardemommebyloven, for mange gode leveregler. Universale leveregler, men av en eller annen grunn ikke menneskets favorittleveregel. Men kanskje sånn på en mann sånn, litt kjedelig, i beste fall som et venner- og familiebånd. Slipp ut kulla og la de arme små få trøst og omsorg. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag snakke om det som for noen svir langt inn i hjerterota, nemlig det å vise medmenneskelighet og hjertevarme. Ord som hver for seg og sammen med andre lignende ord kanskje kan minne litt om kamillete, masse pute og radio. Ikke at det noe galt med radio, men vi skal i dag få hippheten og kulheten tilbake i disse poetiske og romantiske begrepene for egenskaper som speiler menneskelig generositet og empati. Det siste et fremmedord, men det skal vi komme tilbake til. Og til å hjelpe oss til å sette det her sammen til noe som forståelig, så har jeg fått besøk i studio av tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett. Velkommen hit til Radio Nova. Takk for det. Finnes det noen sjans i havet for at medmenneskelighet og hjertevarme kan bli noe som blir sett på som kult? Ja, jeg tror det er et tema som opptar folk, men ikke bare det teoretiske, men det finnes ufattelig mye av praktisk godhet som aldri blir rapportert, som en slags hverdagsopplevelse for mange. Og det gode med den opplevelsen at den ikke kommer på en formel, men den hører hjemme i den helt konkrete situasjonen hvor du lever med noen du glad i, hvor du møter noen som har behov for din støtte og hjelp og så videre. Det en underrapportert hjertevarme som egentlig finnes iblant oss og rundt oss i veldig stor grad. Hva innebærer det etter din mening da, å vise, eller å ha hjertevarme? Ordet hjertevarme jo et sterkt ord. Det et par grader mer enn å bry seg. Det henter ut noe av dette som også ligger i uttrykket ansikt til ansikt, altså at du virkelig møter mennesker på en måte som de opplever ekte og sann. Jeg tenker at hjertevarme, det ikke noen kunstig varme, det er eksistensielt, det personlig. Det vibrasjon i det, og mennesker vet når de møter hjertevarme. Hvis man forteller at dette hjertevarme, så slukner den. Men mennesker vet når de møter hjertevarme hos en annen. For de som da ikke har vet helt hva det egentlig hvordan kan man oppleve hjertevarme? Altså, hva hjertevarme? Hvordan er følelsen? Det kan ikke forklares, det kan kun erfares. Nei, jeg tror folk vet kanskje i et overraskende øyeblikk at de har møtt noe uventet, noe sterkt, noe som rørte dem, noe som ga dem nytt mot, eller bare som ganske enkelt omfavnet dem på en måte som kjentes godt. Alle har vel kanskje blitt skremt noen gang, så det vel kanskje det motsatte av det? Ja, det kan man vel si. Også det med skremsel og avstand, det har jo sin egen form da. Ja, men at det liksom litt motsetning her. Ja, jeg tenker nok det at hjertevarme, det har, som jeg prøver å si, det har mange forskjellige uttrykk og mange forskjellige dimensjoner, og det er et relasjonsuttrykk. Hvordan står det til med medmenneskelighetene og hjertevarmen i det norske samfunnet? Er vi litt for mye påvirket av det kalde været vi har her? Jeg tror det veldig mye hjertevarme i det norske samfunnet. Mye medmenneskelighet, mye engasjement. Jeg overraskes veldig ofte over ikke bare de store aksjonene når folk går mann av huset for å gi og støtte eller for å marsjere og protestere. Men i det daglige, altså i by og bygd, finnes det så mye uttrykk for varmt engasjement for medmennesker. Og det som jeg sa I sted, det underrapportert, fordi det ofte det andre som får overskriften når noen misbrukes, når noen negligeres, når noen kastes ut. Og det bra at søkelyset på det, men jeg tenker vel at vi skulle kostet på oss og hatt mye mer av de gode fortellingene også I omløp, for de gir energi og de løfter opp. Hvorfor ikke det flere gode historier om løpet egentlig? Nei, jeg tenker at det ikke så... Altså etter 22. juli så har vi jo knapt nok hørt noe om disse båtfolkene, altså de på den campingplassen. Det var... Nei, det riktig. Men 22. juli var jo også en opplevelse som avdekket det dype og ekte medmenneskelige engasjement I det norske folk. Det ble faktisk mulig å snakke om nestekjærlighet I det offentlige rom på rådhusplassen og I gater og streder og I radio og samtaler. Det ordet som jo et sånt for mange litt hva skal vi si, spesielt kanskje til og med et klamt ord, nestekjærlighet, som folk I alle fall ikke bruker om seg selv, om de viser den holdningen. Det ble plutselig et ord som politikere, som statsmenn tok I sin munn og brukte som et ord som kommuniserte, som beskrev både hva vi opplevde og hva vi trengte. Men nå det jo et halvt år siden. Har det blitt noe bedre? Har vi på en måte omsatt disse ordene og begrepene til handlinger I Norge? Hva du synes om den situasjonen? Det jo vanskelig å si, fordi det vet vi ikke hvordan det prøves ut og kommer til uttrykk I det daglige, men jeg velger å tro at det en varig påminnelse, om ikke nødvendigvis en varig endring I hele folket, så vil det alltid stå der som en varig påminnelse om hvordan folk I alle sammenhenger tok ut empatien, engasjementet, medfølelsen og hadde reaksjoner, også følelser som vi jo ikke så ofte gir uttrykk for. Folk gråt og folk omfavnet hverandre. Og det gjorde inntrykk langt utover landets grenser. Jeg hadde to meldinger fra erkebiskop Desmond Tutu I Sør-Afrika som sa at han hadde sett denne gudstjenesten I domkirken der kongen og dronningen gråt. Da gråt jeg med, sa han, og jeg gråt med hele det norske folk. Og det har jeg møtt mye I mitt internasjonale arbeid, at det har gjort et veldig sterkt inntrykk, altså følelsen og medfølelsen har kommunisert sterkere enn de mange erklæringene. Men kronprinsen sa jo på rådhusplassen at I kveld gatene fylt av kjærlighet. Ja. De det fortsatt I dag? De også fylt av andre ting, men jeg tror at det står der som et historisk riktig utsagn, og det har også en forpliktelse med seg, så vi, ja, for det jo den forpliktelsen, den forsvinner jo fort når, man, på måte, når hverdagen kommer og regningene skal betales. Ja, det som I alle andre menneskelige forhold, at vi trenger en stadig påminnelse om det, og derfor det jo godt at du tar opp det temaet. Men det jo også et tema, tenker jeg, både i fra barnehage og skole og I det frivillige arbeidet. Det tema konstant I den kirkelige kommunikasjon, kirkelig forkynnelse, det sentrale ord. Og det jo at det skjer jo et uttrykk, både for at det viktig, men også for at det behov for stadig å bli påminnet om det. Altså kallet til, eller utfordringen til å møte medmennesker med vilje til støtte, møte dem med varme, med ekthet. Det noe som vi stadig så å si trenger den lille flammen til å bli tent på. Du nevnte også det her med empati. Jeg tror nesten vi bør forklare hva det betyr. Ja. Men jeg bare tenker, jeg husker liksom for sånn 15 år siden, da jobbet jeg I barnehage, og da var liksom ordet empati veldig hipt, og det måtte liksom man på seminar for å lære å forstå. Ja. Men siden da har jeg nesten ikke hørt noe av det ordet nevnt. Nei, det kan godt hende man lærer selve ordet sånn, hva det betyr teoretisk. Men hva innebærer det egentlig? Ja, altså vi opererer jo med to begreper I det feltet der. Det ene sympati, det å lide sammen med, alltså patos, lidelse, sammen med, det ligger ju I detta ordet, sympati. Och det har nog distanserat med sig, men empati, det är inlevelse, alltså in, man kunde nästan säga inlidelse, att man går in I den andres lidelse på en helt annan måte. Den en filosof och etiker, Levinas, Emmanuel Levinas, som har utvecklat detta med närhetsetiken eller ansikt till ansiktsetiken. Och han illustrerar det slik att, eller han säger att det är bara I möte med den andres ansikt vi vet vad som är riktigt för oss, vad som förlanges av oss I detta möte. Och så brukar han ett exempel, han säger, budet du ska inte slå ihjäl, det förstår vi först när vi hör det som du ska inte slå mig ihjäl. Det är det empatiska punkter där empatien utfordras, närheten och inte distansen. Men tänker man kanske inte sån att empati egentligen, alltså var gränsen går och var på något sätt tröskeln går för vad som är rätt och galt, att det har vi ett lovverk som reglerar. Jo, men och det är väldigt viktigt. Jag tänker empati mer som att den inlevelse I den annan situation utan att det går genom mig, men att det går genom den person man har. Nej, alltså jag menar ju att empati är ett uttryck för nettopp inlevelsen mellan, alltså från den som utfordras till att visa engagemang, stötte, känsla, medlidelse. Så det går på djupare relationer än de som regleras av bud och lov och offentliga förskrifter. Och det är ju akkurat det som Levinas och andra etiker som jobbar med detta begrepp om närhetsetiken, de säger att det är inte lovene och reglerna som är den sista instans för oss, det är möte med det andra människan, möte med den andra. Och den känslan jag på något sätt får är ju det att det här överlåter vi till statliga institutioner. Och vi är ju nu på full fart I ett nytt år, men vi lever liksom i ett samhälle med väldigt stora skillnader. Och för mig är det akkurat som att vi har en stark stat med uttalade institutioner, så regner man med att ta staten vare på de som har minst I samhället. Och då tänker jag gör så mycket, okej, jag kan ge en 200-lapp I månaden till en eller annan ledig organisation. Men gör vi nog, alltså överlåter vi lite av det här ansvaret till, alltså vi betalar så mycket skatt, så koffer, och jag har nog med mig och min familj och räkningen och huslån och osäkerhet I arbetsmarknaden och här I min hatt nu kommer eurokrisen. Alltså man överlåter, alltså det blir lite bort I allt det här. Jo, men man kan snu det runt, alltså snu det om och si, hvis jag nu är den som sitter på gatan och tigger, hvis jag är den som är I ett rushelvete, hvis jag är den som har måttet prostituera mig för att överleva från dag till dag, då blir det plötsligt en annan dimension över detta med empatien, detta att möta stötte från den andra, möta med mänsklighet. Vi har ett fantastiskt gott socialt system, stöttesystem I vårt land på alla nivå, men det är klart att hvis inte det fylls av människor både bak skranken innehav och på sykehjem och I barnehager och I skolor, hvis det ikke fylles med mennesker som har evnen til å se den andre og til å vise medfølelse og medmenneskelighet, så kan samfunnet med alle sine ordninger bli et hardt og mekanisk samfunn og dermed umenneskelig. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløst, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Ja, har vi ikke latt det ansvaret, overlatt ansvaret til staten? Nej, jeg synes ikke det, for staten det jo oss. Altså det borgerne som har vært med. Ja, men folk har jobbet I statlige institusjoner som skal ta vare på folk som faller utenfor, og hva det noe enn skulle være. Ja, det klart. Og de tingene du nevner, altså ja. Man tar rusmisbrukere og andre som på en måte... Ja. Jo, men det, akkurat I det fältet så ser vi forskjellen på en utvändig teknisk institutionell omsorg på behovet for den medmenneskelige, altså hjertevarme dimensjonen, som gjør vårt samfunn til et varmt og medmenneskelig samfunn, som folk opplever som det. Det mange som møter byråkratiet, møter steinansiktene, møter systemet, og som da ikke har noen følelse av at dette er reell omsorg for meg i min situasjon. Altså, man blir ikke sett som medmenneske. Men er vi nordmenn glad til å vise solidaritet? Jeg bare tenker på, tror du nordmenn flest har en forståelse av hva, hvis vi går utenfor våre landes grenser, altså hva det vil innebære å leve for under $1 dagen? Jeg synes at... Eller overlater vi det også til andre? Nei, jeg synes at det norske folk er veldig flinke til å vise solidaritet på mange nivåer. Vi er et av de få land i verden som har et bidrag til uhjelp eller bistand på 1% av bruttonasjonalproduktet. Vi er et land som stiller opp i en utstrekning som svært få andre land med bare 5 millioner innbyggere gjør, rundt omkring i verden på de merkeligste steder og de største utkanter, og ofte uten noen slags økonomisk eller nasjonal eller politisk interesse, men det er altså et engasjement hvor medmenneskeligheten er veldig viktig. Vi har i vårt eget utenriksdepartement har vi noe helt unikt, en egen avdeling for fred og forsoning, som det er, jeg vet ikke noe annet utenriksdepartement som har det, og det er... Må alt det der være politikk? Det må også være politikk. Det må også være politikk, og det som jeg tenker må være vår utfordring er byråkratiet er viktig, de som organiserer, de som setter i system, politikken er viktig, de som sørger for at det blir midler til dette, og personen er viktig, de som gir dette et menneskelig ansikt og en varm hånd. Når vi da blir opplyst om at sånne ting skjer, og så tenker man kanskje, ok, da er det noen som gjør den jobben, men hvordan kan vi som enkeltmennesker bli bedre bevisst på hvordan hjertevarme og medmenneskelighet påvirker våre nærmeste omgivelser? Jeg tenker vi kan ta den testen dag for dag. Altså, vi utfordres jo på det i en grad som ofte gjør det vanskelig. Går nedover Karl Johan fra Nationalteatret til Domkirka, og jeg møtes av plakater fra minimum 5 tiggere, så blir det en veldig utfordring til meg gjennom hele den marsjen, og det er slik at hvis jeg overhovedet gir til en, så gir jeg ikke til de neste 4, og noen dager gir jeg ikke til noen. Sånn at jeg er stadig i den kampen og utfordres helt personlig på det. Men det må jo være et poeng at vi lar oss utfordre, at vi, selv når vi går forbi, så vet vi at det er et signal fra en som trenger hjelp. Jeg tok en liten test på akkurat det der, hvor jeg stilte meg opp og observerte folk som gikk forbi, en som satt og tigget. Og den vanlige reaksjonen er jo at man ikke ser. At man lukker øynene ikke ser. Den andre reaksjonen er at man gir. Ja. Og den tredje reaksjonen er at man egentlig ser litt stygt på vedkommende. Jeg hadde en artig opplevelse, får jeg si på det, for det var rett ut for universitetsplassen. Der satt en dame som jeg har sett mange ganger, og som jeg faktisk gir til når jeg ser henne. Og da hun satt der, og jeg kom forbi i all hast opp Universitetsgata, så var det to unge damer bak meg, som var veldig sint eller sur fordi jeg ga oss. Og så sa de liksom høyt, har den der fyren ikke lest avisene om at dette er bare falske tiggere? Så snudde jeg meg og sa, jeg har både lest avisen og Bibelen, sa jeg. Og da de så at det var meg, så ble det litt paff, men så lo vi nå alle av den replikkvekslingen. Og jeg tenker at der er noe i det. Ja, noe i? I møte mellom et bibelsk kall til å vise nestekjærlighet, og den resignasjonen som ligger i at man er redd for å bli misbrukt. Men nå er jo ikke det 5 millioner Gunnar Stålsetter i denne landet her. Ja, det er, jeg tenker at de aller fleste har en viss sånn antenne for det her. Tror du det er noen som skjønner hva vi har snakket om i det her intervjuet? Jeg håper det. Skjønner du spørsmålet mitt? Jeg gjør det. Det jo ikke akkurat noe som, som man så bevisst på. Fordi et eller annet med at når man sitter i et, la oss si et kollegium, man sitter på jobben, man sitter i lunsjpausen, så må man jo passe seg litt, så man ikke røper seg. Man må jo kanskje være innenfor enkelte normer og regler som kanskje litt flat. Ja, og der kommer jo utfordringen igjen til der vi begynte om, møte med den andre, altså møte den andres ansikt, der må man også våge å vise sitt eget ansikt, våge å by på seg selv, våge å utlevere seg selv, og det er ikke alltid at, at det besvares med hjertevarme fra andre. Det er en risiko, men jeg tenker at det hører også med til, de utfordringer som, gjør livet rikere, hvis man det er jo våger det. Ja, for det er jo slitsomt å involvere seg i andre. Det er det, og derfor er det mange som, foretrekker å, gå forbi eller å trekke seg tilbake. Men jeg tror at engasjement hos andre mennesker gir synergi, gir en oppdrift, gir en glede som også kan ha betydning for hvordan ens eget liv formes etter det. De fleste som hører på nå er jo Oslo-borgere, eller i hvert fall bor i Oslo, og er kanskje enig med meg i at Oslo er kanskje ikke verdens triveligste by sånn på lørdag, fredag og lørdagskveld. Hvordan tror du det er i Oslo om 5 år? Tror du det er hyggelig å gå på byen da, en lørdagskveld? Ja, jeg tror det. Jeg, da jeg var biskop, så gikk, jeg sammen med natteravnene og så litt av baksida i byen, og det er klart at den er bekymringsverdig, det som vi hører om vold og, overstadig berusning også hos gutter og jenter ned til ganske tidlig i tenåringene, at det er veldig bekymringsfullt, og det er veldig bekymringsfullt med den voldstendensen som vi har sett, og voldtekter som skjer, så den siden, den skal ikke skjønnmales. Men jeg ser jo en vilje hos politikerne, både i byen og på nasjonalt plan, til å ta tak i det. Men de klarer ikke å snu trenden med mindre familie, venner, altså foreldre, søsken, arbeidsfellesskapet, også ser det som en utfordring. Her er noe vi må være med og ta tak i. Altså være ikke bare normsendere, men også gi støtte til de som trenger det for å komme ut av veldig destruktive handlingsmønstre og destruktive relasjoner. Ja, hva kan vi gjøre da? Nei, jeg tenker at man må være obs i sin egen nærhet, og så være i stand til kanskje å ta det opp, eller i form av spørsmål, innlede samtale om det. Der er det mye som kan skje i det personlige, i de personlige relasjonene, og som utfyller det som hva skal vi si, kommune og stat, byen og, frivillige organisasjoner, som jo er veldig viktig på dette feltet. Tusen takk, det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, Gunnar Stålseth. Selv takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da skal jeg hjem og gi TV-en min en klem i kveld. Og rakk, ja, fru Blom. Vi har noen minutter igjen frem til nyhetene. På veien dit skal du få et innslag jeg har gjort for en tid tilbake, og litt musikk med Mofata og låta Æ-Ø-Å. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Frem til da, ta vare på deg selv og de, du til enhver tid har rundt deg. For før du vet ord av det, kan det være du som er den som trenger å være en den som er nærmest en annen. Send meg tips på temaer og annen hjertevarme til grenselost@radionova.no. Hei, og hopp i det med hjertet først. Her og nå, en jingle. Hva i all verden? Må det bli slutt på det? Moralsk forkastelig. Uakseptabel. Mangel på ansvarlighet. Det var direkte skjødesløp. En av de nyeste trendene for tida er at det er ut å være kjendis, B-kjendis eller såkalte rampelyslus. Et rykte fra sikre kilder I bransjen sier at det nye nå å være minst mulig synlig, ikke eksponerende og helt tilbaketrukket. Sitte hjemme og drikke urtete, hekle og spille ludo I helgen ses på som det hotteste I dag, I stedet for partier med høy føring og mye kroppsveske I omløp. Det vil bli sett på som harry og opptre på TV og å være på forsiden av noen av landets aviser. Turjournalistikken og tabloidpressen vil nå kappes om saker som for eksempel Hvem ville du være strandet på en øde øyne? En spellemannspris eller en bonde fra Hedmark? Eller overskrifter som Shopping ut, hjelp hjemløse Knut. Med teksten Hjelp en venn I nødaksjon ble I dag gjennomført for 48. Måned på rad. Hvem som helst ble I dag mentorer for hjemløse I de fleste av landets byer. Resten av livet skal alle de som kan stå last og brast ved siden av Ola, Kari og Knut. Og det flaut å bruke mye penger. CO2-utslippene I Norge gått ned I kjølvannet av det reduserte forbruket. Biler, klær, flyreiser, klokker, TV-apparater, smykker, sminke, klær, restaurantbesøk, reiser, PC-er, møbler, klær, hvitevarer, flatskjermer, DVD-spillere, klær, musikkanlegg og alt annet som kastes etter ett kvartal, byttes inn og selges om og om igjen som aldri før. Eller, det retro å være uten mobiltelefon. Jeg har mobiltelefonen slått av I 3 timer hver dag etter jeg ferdig på jobb, forteller Helene, 28. Hun jobber på kafé etter studiene på Blindern og sier at hun føler et visst press fjerner seg på grunn av dette. At trenden nå kommet så sterkt kan settes I sammenheng med dagens fokus på klima og fattigdomsproblematikk. For hvem ville vel synes det viktig å vasse I rampelyset når det hvert tredje sekund dør et barn av mangel på rent vann og sykdommer vil lett kunne utrydde gjennom å tenke litt annerledes og handle utifra det. Det kreves kun vilje fra de som styrer de store lommebøkene. Søkelyset på snørrete ekshibisjonister som pumper pupper, forteller dårlige vitser og synger karaoke vil vike til side for et virkelighetsbilde fra et media som forstår sitt ansvar. Men man må ikke glemme av de pionerene som lenge har gitt det skrevne ord handling og de som har brukt sin energi til å skape kultur som gir mer enn bare utslett fra bensinprodukter og indre blødninger. Men samtidig får oss til å tenke over verdensproblemer uten at vi helt vet hvor vi skal plassere oss selv I forhold til alle løsninger som kreves. Men her det bare fantasien som setter grenser, og mange små initiativ vil gi utslag. Dette ikke noe nytt, bare en trend. Så snart trenden over, vi tilbake til sladdete brystvorter, onanister på TV, spyttslikkere på film og fengende overskrifter som slår mot oss I kassa på superen. Du fattig eller rik? Vellykket eller mislykket? Ta testen.